NOS-journaal. China is bezig met nieuwe militaire oefeningen rondom Taiwan. Het is een reactie op wat China noemt politieke spelletjes van Taiwan en Amerika. Voor de tweede keer in nog geen 2 weken tijd zijn er Amerikaanse politici op het eiland dat China ziet als afvallige provincie. In Japan is het einde van de Tweede Wereldoorlog herdacht. Vandaag, precies 77 jaar geleden, kwam met de Japanse capitulatie een eind aan de bezetting van Nederlands-Indië. De Japanse premier Kishida zei dat Japan zal vasthouden aan het besluit om de tragedie van de oorlog nooit te herhalen, maar hij maakte geen excuses aan de slachtoffers. In een appartementencomplex in Wieleren in Zuid-Limburg is vanochtend vroeg een man doodgestoken. Ook is iemand gewond geraakt. Die persoon is naar het ziekenhuis gebracht. De aanleiding voor het steekincident was een ruzie. Meer is nog niet bekend. En Schotland is het eerste land ter wereld waar mensen vanaf vandaag gratis tampons en maandverband kunnen krijgen. Op scholen waren die producten al beschikbaar. En nu zijn er in totaal honderden locaties waar de producten zijn af te halen. Want niet iedereen kan het betalen. ANWB Verkeersinformatie. Er staat in totaal zo'n 50 kilometer file. We zien nu wat meer drukte bij Eindhoven op de A2 vanuit Maastricht. We rijden het langzaam tussen knooppunt De Hocht en knooppunt Batadorp over 7 kilometer. De vertraging is daar zo'n 20 minuten. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Zomereditie. Met Thomas van Groningen. Goedemorgen. Het debat over het heropenen van het Groninger gasveld laait weer op. Afgelopen week op de voorpagina van de Telegraaf. Energie-experts, Gronings gas, echt de beste optie. En begin deze zomer kwam de Mijnraad al met een soortgelijk advies. Bereid Groningen voor op verhoging van de gaswinning. En ondertussen stevend Nederland af op een gascrisis deze winter. De gasvoorraad is volgens de laatste cijfers met bijna 67% gevuld. Het doel is 80% op 1 november. En ja, als Vladimir Poetin de gaskraan richting Europa de komende tijd verder dichtdraait, dan kan komende winter een tekort ontstaan. Het kabinet zegt, ja, pas in dat uiterste geval gaan we naar de Groninger gaskraan kijken. Maar deskundigen zeggen dus, doe dat nou eerder. René Paas is commissaris van de Koning in de provincie Groningen. Meneer Paas, goedemorgen. Goedemorgen. Vreest u een koude kachel deze winter? Nee, en ik ben in goed gezelschap, want de gasunie zegt dat we dat niet hoeven te vrezen. En overigens is het zo dat mocht de nood aan de man komen, maar de deskundigen van de gasunie zeggen dat dat niet aan de orde is. Uh-huh. Dan zijn er echt wel. Dan gaan er eerst andere dingen van het gas af dan de mensen die hun huis daarmee warm moeten stoken. Dus u zegt, ze zullen nooit thuis met 3 truien aan in de kou zitten? Nee, en dat ik dat zeg is nog van beperkte waarde. Mm. Maar dat de mensen die de besluiten daarover moeten nemen, de staatssecretaris, de mensen van het departement en van de gasunie dat zeggen, dat geeft wel enige gerustheid. Heeft u thuis eigenlijk nog een cv-ketel op gas? Ja. U heeft nog geen warmtepomp? Nee. Nee. Bent u het wel met de conclusie eens dat u en uw provincie de sleutel kan zijn in het oplossen van de gascrisis en misschien ook de armoedecrisis? Ik vrees dat ik u moet teleurstellen. Er is sinds de inval in de Oekraïne is er weer een openlijke campagne, lobby aan de gang om gas uit Groningen te gaan winnen. Mm-hmm. En ik snap dat wel, want het is natuurlijk vreselijk om voor je energievoorziening afhankelijk te zijn van gas van Poetin. En de keuzes die we nodig moeten maken voor de toekomst, want de energievoorziening zal echt op een andere leest geschoeid moeten worden dan op fossiele mm-hmm. brandstof. Ja, dat zijn geen keuzes waar je morgen al effecten van hebt. En ondertussen zijn de energieprijzen natuurlijk krankzinnig hoog. Ja. Er zijn heel veel mensen die worstelen met energieregelingen en rekeningen. Dus ik begrijp het wel. En ik snap dat er mensen zijn die zeggen, nou, we hebben nog gas in Groningen, dus laten we dat gaan winnen. Maar Gronings gas is op geen enkele manier een gemakkelijke oplossing voor de problemen die we nu hebben. Het zal ook geen groot verschil maken in de energieprijzen die mensen nu ervaren. Genoeg om over te praten. Welkom bij Sven op 1. Wie zijn die mensen die aan het lobbyen zijn achter de schermen om het Groningen gasveld weer open te krijgen? Nou, ik zie zoveel berichten van deskundigen en mensen die het etiket deskundigen krijgen in verschillende kranten, waaronder de Telegraaf die u zo net noemde. Mm-hmm. En als je in ondernemerskringen beweegt, dan is het ongeveer elk gesprek dat je voert begint met vragen naar Gronings gas. De Amerikaanse ambassade heeft geïnformeerd naar Gronings gas. Dus er is veel belangstelling voor. En ik snap het ook wel. Want als de energiebehoefte heel groot is, dan ga je kijken Waar zou je dat dan nog relatief makkelijk kunnen winnen? En we zijn rijk geworden als land van Groningen. Maar goed, en toch even die deskundige erbij pakken. In de Telegraaf was bijvoorbeeld Martien Visser. Lector energietransitie aan de Hans Hogeschool Groningen. Is dat geen deskundige dan? Zeker wel. Maar er zijn een paar dingen waar ook de deskundigen het over eens zijn. Zelfs deze. Uh-huh. Namelijk dat Gronings gas is niet een makkelijke oplossing voor de prijs. En dat is wel wat het ingeeft. Hè. Dus uh-huh. Mensen zeggen, de gasrekening is krankzinnig hoog. Laten we Gronings gas gaan winnen, want dan kunnen we de rekeningen naar beneden krijgen. Ja, die mensen en deskundigen weten dat allemaal. Die moeten zich realiseren dat de gasprijs tot stand komt op een wereldmarkt en op een Europese markt. En Gronings gas, ook als je maximaal zou winnen, en dat heeft serieuze nadelen, daar krijgen we het nog wel over. Dat is echt te weinig om op die prijs serieus verschil te gaan maken. Oké, nee, want die wereldmarkt is veel te groot. Maar, als de prijs is verdubbeld of verdrievoudigd, dan kan Gronings gas mogelijk een centenkwestie zijn om het op te lossen. Dat is een druppel op de gloeiende plaat. Maar het levert dan wel miljarden op. En die miljarden kunnen gebruikt worden voor versterking van Groningen, voor het oplossen van armoedeproblemen in het land. Ja, dat is echt een fataal motief. En dat is ook een motief waar ik in alle redelijkheid hartstikke kwaad van word. Mm-hmm. Want als de staat meer uitgeeft dan er binnenkomt, dan moet de staat gewoon de tering naar de nering zetten. Dat is klassiek. En toen Erik Wiebes, 1 kabinet geleden, gesteund door het hele kabinet, zei, we stoppen met gaswinning in Groningen. Toen nam hij het duurste besluit dat in die kabinetsperiode kon worden genomen. Want toen liet hij voor een vermogen aan Gronings gas in de bodem zitten. Honderden miljarden, voor de duidelijkheid. En dat deed hij niet uit luxe. Dat deed hij omdat de veiligheid van Groningers in het geding is. Ja. En als het gaat over de staatskas, er zijn tal van kranen waar de staat aan kan draaien. Minder uitgeven, meer belastingen. De staat moet niet eens de verdenking op zich willen laden, dat het hier gaat over geld. Want mocht het ooit gebeuren dat er nood aan de man komt, we zijn niet onredelijk. Mm-hmm. Mocht het ooit gebeuren, de deskundigen zeggen dat dat niet zo is. Maar mocht het ooit gebeuren dat de leveringszekerheid, dat de nood zo groot wordt dat mensen hun huizen niet meer warm kunnen stoken, dan zijn ook Groningers voor reden vatbaar. Maar dan moet de staat alles wat het oplevert gewoon in Groningen achterlaten. Want niemand moet ooit moeten denken dat het zo om het geld te doen is. Dus de staatskas is een motief, u hoort het aan me, is een motief waar ik me echt over kan opwinden. En ik ben niet de enige. Nee. In de afgelopen tijd is Nederland bulkend rijk geworden van winning van gas uit Groningen. Dat heeft 400 miljard actuele prijzen opgeleverd. En de aftersales doen wat de mensen aan schade en aan versterking nodig hebben in hun huis. Die aftersales is ronduit beroerd. 10 jaar na de grote aardbeving in Huizingen, 1000 aardbevingen verder, schiet de versterkingsoperatie nog steeds niet op en wachten mensen en krijgen ze onbegrijpelijke brieven en zitten veel te veel mensen in onzekerheid. Dus als u zegt dat geld kan mooi gebruikt worden voor de dingen waar Groningers al lang recht op hebben, dan vind ik dat al een verkeerde koppeling. Dat geld moet er gewoon zijn. Helder. We zijn al rijk geworden van Gronings gas. Helder, maar toch het argument geld mag geen, de staatskas mag geen argument zijn, dat begrijp ik. Maar het punt is dat de armoedecrisis die nu ontstaat in ons land voor een deel ook het gevolg is van het sluiten van die gaskraan. Dat zeggen sommige deskundigen ook. Doordat de Groningen gaskraan is gesloten, ontstond er meer gasimport, waardoor we nu, door die oorlog in Oekraïne, met een gigantisch probleem zitten. Namelijk een gigantisch gestegen energieprijs. Nou, laten we ophouden dat probleem met het zou toch opgelost kunnen worden? Laten we ophouden met het citeren van anonieme deskundigen. Europa importeert voor 140 miljard kuub uit Rusland. Dat was de stand van zaken voordat de inval in Oekraïne er was. Ja. Dat is met geen mogelijkheid te compenseren door gaswinning in Groningen. Als je dat heel groot zou maken met enorme risico's, want het gaat over de ruggen van de veiligheid van Groningers, mm-hmm. Nou, dan praat je over 5 of 10 miljard kuub. Dat is niet in staat om de honger naar gas in Europa te stillen. Het is voor de industrie vaak het verkeerde soort gas, want het is laagkalorisch gas. En veel industrie heeft hoogkalorisch gas nodig. Russisch gas is hoogkalorisch. Dat is duidelijk, ja. En ook omdat het maar heel weinig gas is op de hoeveelheid gas die Europa nodig heeft, maakt het op de prijs niet een serieus verschil. Maar de prijs wordt onder andere dingen door andere dingen tot stand gebracht. Dus het wordt niet veroorzaakt door Groningen. En het kan helaas dus ook niet worden opgelost door Groningen. Maar waarom zegt u steeds anonieme deskundigen? Ik noem net al Martien Visser. Roland Kuipers is iemand die... U citeert deskundigen. Meneer Kuipers hiermee bijvoorbeeld is iemand die de VN adviseert als het gaat om klimaatzaken. Dat is toch niet zomaar iemand? Ja, verleden bij Shell heeft hij. Ja, en daar staan tegenover hooggeleerden die diep in de energiemarkt zitten, die zeggen dat de hoeveelheden er enorm toe doen. En dat is ook logisch, dat is een hele normale economie. Mm-hmm. De hoeveelheden die je kunt winnen, afgezet tegen de behoeften en tegen de tekorten, die doen er enorm toe voor de prijszetting. Ja, toch. Dus laten we gewoon een gesprek hebben over argumenten en niet in de discussie de hele tijd verwijzen naar deskundigen die er niet bij zitten. Ja, maar toch is dat lastig, want u doet dat ook. U verwijst ook naar deskundigen. Waar dan? Nou, u zegt er ook, deskundigen zeggen dat dit niet aan de orde is, dat niet aan de orde is. Laten we eens een deskundige club die we ervoor betalen om deskundig te zijn erbij halen. Dat is het staatstoezicht op de mijnen. Het staatstoezicht op de mijnen zegt dat veilige winningen in Groningen niet mogelijk is. Niet mogelijk is. Laat de woorden even op u inwerken. Dus elke kuub gas die je haalt uit Groningen, win je ten koste van de veiligheid van Groningen. Dus ik voel me heel erg vertrouwd bij een staatssecretaris en een minister-president die zeggen: Gronings gas is voor ons de allerlaatste optie. Nou, en dat preciezer gezegd, wanneer de veiligheid van andere Nederlanders, andere Europeanen, kan ook in het geding is. Helder. En dat risico is volgens de deskundigen van de Gasunie ook nog lang niet aan de orde. Oké, maar wat zit hier dan achter? Want ik mag niet meer van u verwijzen naar deskundigen, maar er zijn veel deskundigen die in de media de laatste tijd een ander geluid vertellen. Dat is opmerkelijk, zeker. Dat vind ik ook opmerkelijk, maar ik vraag het toch aan u. Wat zit daar dan achter? Zijn dat financiële belangen? Wat speelt daar? Nou, er spelen, dat weten we rondom in de discussie rondom de gasunie, of rondom de gaswinning weten we dat het al jarenlang gaat over enorme belangen. En dat vindt plaats in een speelveld waar dat buitengewoon technisch is en waar ook provinciebestuurders, zoals ik, de finesses nooit van zullen doorgronden. Ook omdat een deel van die dingen geheim is. Dus wat de parlementaire enquête die op dit moment loopt aan het blootleggen is dat er allerlei afwegingen zijn gemaakt waaruit stevast blijkt, die eerste verhoren waren zonneklaar, waaruit stevast blijkt dat de veiligheid van Groningers in de grote afwegingen bij de grote financiële belangen voor de staat en voor de olies eigenlijk nooit een rol heeft gespeeld. Dat is buitengewoon pijnlijk en dat bevestigt eerlijk gezegd de ergste vermoedens. Toen 10 jaar geleden er een grote aardbeving was in Huizingen, morgen precies 10 jaar geleden, toen zei het SODM onmiddellijk daarna in een goed afgewogen rapport, het staatstoezicht op de mijnen, zei: ga zo snel mogelijk minder winnen. Dat rapport is gewoon publiek, het is beschikbaar, het verscheen in januari 2013. Ja. En Shell en Exxon en de toenmalige minister hebben toen gezegd: dat doen we niet. En 2013 werd een recordjaar. Daar is 54 miljard kuub uit de Groningse aarde gehaald. En je moet terug tot 1980 om dat niveau te halen. Dat is met de kennis van nu onbegrijpelijk. En daar hebben serieuze mensen met grote verantwoordelijkheden, met meer kennis dan de Groninger bestuurders, toen een afweging voor gemaakt. En dat ging om geld. Die afweging was geld boven veiligheid. Ja, dus er waren allerlei materiële belangen. En dus het gaat over geld, het gaat over dat natuurlijk de hele infrastructuur in Nederland is ingericht op gas. En daarin heeft de veiligheid van Groningers een ondergeschikte rol gespeeld. Ja, toch als we even kijken naar de situatie nu. Eigenlijk zou er 8 miljard kuub dit jaar daar uit de grond komen. Dat is teruggebracht naar 4,5 miljard. En dat in oktober gaat dat nog eens omlaag naar 2,8. Zeg ik dat goed? Dat zijn een beetje de actuele cijfers nu. Wanneer moet dat naar nul wat u betreft? Zo snel mogelijk. En dat is de afspraak ook. We hebben afgesproken met de staat dat het jaar 2022 het laatste jaar is waarin regulier gas wordt gewonnen in Groningen. En daarna gaat het nog 1, maximaal 2 jaar op de waakvlam, heet dat. En het besluit van de staatssecretaris Veilbrief, dat zegt ook wel iets over de ontwikkelingen in Oekraïne, is om niet in het voorgenomen tempo de putten definitief dicht te doen. Daar zie je dus want dat vergt ook dat er gas doorheen blijft stromen. Dus daardoor wordt de winning ook weer wat hoger. Dat laat zien dat Den Haag ook in volle verantwoordelijkheid probeert hier een afweging te maken die recht doet aan de veiligheidsbelangen van Groningers, maar ook de veiligheidsbelangen van het land op termijn. Hè. Dus het kan nog heel zwaar weer worden. Dan moet je geen dingen hebben gedaan die onomkeerbaar worden. Nee. Dat vinden we niet leuk in Groningen, maar dat begrijpen we wel. Maar als je nu zegt, weet je wat, we gooien die pompen die er zijn, alle 11, die gooien we weer maximaal open, want dat levert geld op en gas is altijd makkelijk, dan zullen we daarna zien dat het op de gasprijs verrekte weinig invloed heeft gehad. Echt een centenkwestie. En dan zie je dat de veiligheid die Groningers winnen doordat de gaswinning zo snel mogelijk wordt afgebouwd, dat die onveiligheid weer enorm toeneemt. Ja, ja. Toch even, 1000 aardbevingen sinds Huizingen, 10 jaar geleden. Ja, maar toch even, het kabinet blijft zeggen ultimo, in het alleruiterste geval komende winter kunnen wij een beroep doen op Groningen. Hoe hoog moet wat u betreft het water aan de lippen staan? Wilt u zeggen, nou, dat is acceptabel als het kabinet dan zegt, draai die kraan voor 1 keer maar even wat verder open? Dat is hypothetisch. Maar ik wil er wel iets over zeggen. Ja. De veiligheid van Groningers, daar kun je alleen de grote groeiende, de onveiligheid van andere Nederlanders en andere Europeanen tegenover zetten. Dus dan praat je over mensen die hun huis niet meer kunnen verwarmen. En daardoor het risico lopen dat ze ziek worden of misschien wel sterven doordat ze hun huis in een barre winter niet warm kunnen krijgen. Over dat soort scenario's praat je. En die zijn echt, ik begon ermee, die zijn nog lang niet aan de orde. Nee, dat begrijp ik. Maar ik wil toch even helder hebben. Als zo'n situatie zich voordoet, dus dat mensen echt in de kou zitten, dat de ijspegels aan de gevel hangen en dat binnen de verwarming niet aan kan, dan zegt u, nou, dan kan ik het begrijpen als het kabinet zegt, we kijken naar Groningen. Ik geloof niet dat de commissaris van de Koning van Groningen wordt gevraagd om voor het heropenen van de gaskanen in Groningen de grootst mogelijke redelijkheid op te brengen. Mm-hmm. Maar er is maar één soort afweging die voor Groningers acceptabel zou kunnen zijn. En dat is dat het hier gaat over grote veiligheidsrisico's. Want hun eigen veiligheid is in het geding. Elke kuub gas die je wint gaat ten koste van de veiligheid van Groningers. Ja, de suggestie alleen al, als het gaat over geld, maar nu ook over die veiligheid, maakt u best kwaad. Ik hoor veel emotie bij u. Ja, en dat is niet gek, want dat weerspiegelt de emotie van duizenden inwoners van Nederland die boven een gasbel wonen. Mm-hmm. Die nog steeds weten dat hun huis, niet zeker weten of hun huis veilig is, en soms ook weten dat hun huis niet aan de norm voldoet. En die zitten in een taai en traag versterkingsproces. En iedereen die het woord ruimhartig gebruikt, dat is tegenwoordig weer erg in de mode, dan moet je maar ruimhartig compenseren. Ja. Dat woord is nogal veel gebruikt in de recente geschiedenis. Toeslagaffaire bijvoorbeeld? Ja, maar ook in de Groningse gasaffaire. Mm-hmm. En dat betekent in veel gevallen dat mensen die hun huis gesloopt zien en dan moet er iets nieuws worden gebouwd, voor het geld dat ze krijgen, want de prijzen waren dan helaas gestegen, niet hetzelfde huis konden terugbouwen. Nee. Dat is niet alleen niet ruimhartig, dat is volkomen onredelijk. Dus je kunt het woord ruimhartig in Groningen niet uitspreken, ik waarschuw daar dan ook maar voor, zonder in Groningen massaal cynische reacties te krijgen. En die zijn veroorzaakt door de beroerde aftersales na de gaswinning waar Nederland rijk van is geworden. Over die aftersales gesproken, hoe staat het nu met die hersteloperatie? Hoeveel mensen wachten nog op geld? Er zijn de hersteloperatie is niet alleen geld. Dat is ook zekerheid wat er met je huis moet gebeuren. Mm-hmm. Maar er zijn 26.000 huizen waarvan de eerste 2500 geloof ik inmiddels klaar zijn. Dus er zijn nog vele duizenden, een aantal tienduizenden zelfs, huizen waar in ieder geval nog geen zekerheid van is dat ze aan de norm voldoen. En wat is uw taxatie? Waarom gaat dat zo traag? Dat is heel ingewikkeld. Ik vind het echt heel ingewikkeld om erachter te komen waar dat door komt. Mm-hmm. Maar als je probeert erachter te komen wat er in de afgelopen jaren is gebeurd, dan heb je dat, nadat het woord ruimhartig is gebruikt, slaat er een cocktail van juristen en ingenieurs toe die zich concentreert op causaliteit, kan het hier wel door zijn gekomen, en op rechtmatigheid. En rechtmatigheid is in Nederland, dat zie je ook in de toeslagenaffaire, dat het dominante denken bij de overheid al snel is dat mensen niet ten onrechte geld moeten krijgen. Nee. En dan worden ze dus door de molen gehaald. Dan duurt het heel lang. Dan heb je ook vaak pijnlijke verschillen met je buren, die dan wel door een andere inspecteur zijn behandeld en die dan wel krijgen waarvan je denkt, ja, dat speelt bij ons ook en wij krijgen geen cent. Dus sneller royaal, maar dan echt ruimhartig, dat had enorm veel ellende gescheeld en ik denk ook enorme kosten. Maar u vindt dus niet dat als iemand zich meldt met een scheur in zijn woning, dat er dan iemand moet komen kijken en de vraag moet stellen, komt dit wel door de aardbevingen? Dat is op grote schaal gebeurd en zie de ellende waar we op dit moment in zijn terechtgekomen. En ik denk dat als we eerder waren begonnen, wat het instituut mijnbouwschade tegenwoordig ook meer doet, mm-hmm, met zeggen als u schade meldt, dan gaan we er in principe van uit dat dat klopt. Voordeel van de twijfel, dat moet je altijd krijgen. Ja, wat je bij nette verzekeringsmaatschappijen ook hebt natuurlijk. Ja. Dus we hoeven niet alles te controleren. Want we gaan er niet op voorhand vanuit dat u erop uit bent om de boel te bedonderen. Dat scheelt enorm. En dat had eerder moeten gebeuren. En daarbij had ook niet geknepen moeten worden op geld. dan hadden we nu in een heel andere context gezeten waar het gaat om de reflectie op het woord ruimhartig. Zou je misschien zeggen, in Den Haag vertrouwen ze de Groningers niet? Nou, het is erger, denk ik. Als je kijkt naar de toeslagenaffaire, dan is er een cultuur in Den Haag die gevangen wordt in het woord rechtmatig, waarin het heel erg wordt gevonden dat iemand iets krijgt waar hij misschien geen recht op heeft. Nadruk op misschien. En de prijs die je daarvoor betaalt is dat iedereen door de wasmachine moet, dat het heel lang duurt en dat er mensen het nadeel van de twijfel krijgen en dus niet krijgen waar ze misschien wel recht op hebben. Ja. Wat doet het met Groningen dat nu dus, nou, een van de grootste kanten van Nederland afgelopen week dus op de voorpagina zet, Gronings gas moet weer opgeboord worden. Zelfs het hoofdredactioneel commentaar stond het. Wat doet dat met de Groningers? Wat merkt u daarvan? Ja, dat leidt natuurlijk tot boze reacties. Maar vooral reacties op de inhoud van het artikel. Waarin we zeggen, ja, de kern van de zaak, is het nou goed voor de prijs? Nee. Kan het de enorme vraag in Europa aan? Nee. Goed voor de staatskas, oneigenlijk argument. En het woord veiligheid wordt daarin maar door één iemand even terloops in de mond genomen. En dat is een statenlid uit Groningen. Voor de rest speelt in dat lange artikel, dat twee pagina's is, niet alleen de voorpagina, komt het woord veiligheid niet voor. Dus dan misken je gewoon de aard van de problematiek. Toen er werd gestopt met gaswinning in Groningen, was dat niet uit luxe, maar omdat de veiligheid van inwoners van Nederland, wonende in Groningen, in het geding was. Ja, ik wil graag een artikel citeren uit vakblad Energeia. Dat is een vakblad voor de energiesector. Daar komt Jillis van de Beukel aan het woord. Kent u die? Dat is heeft bij Shell gewerkt, bij de NAM gewerkt. Zou je kunnen zeggen een deskundige op dit gebied, toch? Zeker, ja. En die zegt, ja, die veiligheid, daar zit een aparte kloof tussen. Dat het is de echte fysieke veiligheid, maar ook de perceptie van veiligheid. En dat wordt heel zwaar meegewogen bij Groningers. Namelijk dat Groningers het gevoel hebben dat het onveilig is, maar dat misschien het feitelijk ook wel eens wat minder zou kunnen zijn. En hij zegt dan bijvoorbeeld, een inwoner van Roermond loopt meer risico dan de gemiddelde Groninger bij een aardbeving. Van der Breukel heeft een geschiedenis bij de olies. Daar is hij opgeleid. Ja. Dus dat verklaart misschien voor een deel ook zijn blik. En ik kan hem geruststellen, want de veiligheid is in onze ingenieurscultuur vergelijkbaar met de veiligheid waar dijken aan moeten voldoen, waar kerncentrales aan moeten voldoen, waar vliegvelden aan moeten voldoen. Die is gedefinieerd dat de kans dat je komt te overlijden door een wat zwaardere aardbeving, en die zijn mogelijk, zegt KNMI, zegt staatstoezicht op de mijnen, dat de kans dat je daardoor komt te overlijden kleiner moet zijn dan 1 op de 100.000. Dat is dus precies waar alle mensen die wonen binnen Dijkring 14, dat is Den Haag, Utrecht, een stukje van Amsterdam, Rotterdam, die worden beschermd door buitengewoon zware dijken, omdat overal wordt deze breuk op losgelaten. Dus de ingenieurs die ernaar kijken worden helemaal gerustgesteld doordat precies dezelfde feitelijke manier van kijken naar risico ook in Groningen aan de orde is. En op die manier wordt het ook naar huizen gekeken. Dus het gaat niet eens over schade aan huizen. Dat is het cynische, want volgens de mijnwet moet je ook zorgen dat er geen schade ontstaat. Maar het gaat om de kans dat je kan overleven. Het gaat over de kans dat je erdoor komt te overlijden. En daarvoor geldt dat er 26.000 huizen in Groningen zijn. Volgens de analyse die daarop is losgelaten, alweer door deskundigen die gaan over feiten, dat er 26.000 huizen zijn waarvan je tenminste moet onderzoeken of ze wel aan de norm voldoen. En dat proces duurt hartstikke lang. En dit is eigenlijk misschien wel de kloof tussen Randstad en regio wellicht. Wij zeggen wel eens tegen elkaar dat als deze aardgasbel zich had bevonden onder Amsterdam of onder Den Haag, dan had je deze ellende niet gehad. Nee, want u kunt ook zeggen, ja, hier de gaskan open is bij jullie een stukje dijk weg. Bij wijze van. Ja, maar dat zeggen we niet. We zeggen dat elke Nederlander recht heeft op dezelfde veiligheid. En die is echt aan alle kanten door deskundigen beklopt en bekeken. En voor elke gekozen oplossing zijn ook 20 nadelen te verzinnen. Ook weer door deskundigen. Maar dit gaat niet alleen over het gevoel van veiligheid. Het gaat over een veiligheid die in hoge mate geobjectiveerd is. Zou je ook willen zeggen, als je hier niet woont, moet je er maar lekker niet mee bemoeien? Dan weet je niet hoe het is om te wonen boven een gasbel. Nee, ik zeg iets anders. Nee, maar vindt u dat? Nee, dat vind ik helemaal niet. Wij zijn onderdeel van Nederland. En Groningers willen worden behandeld als Nederlanders. Ja. En daar hebben ze ook recht op, eerlijk gezegd. Ja. Ik wil nog met u één ander onderwerp aansnijden, behalve gas. Namelijk de boeren. Ook weer zoiets waar ook een soort van kloof tussen Randstad en de regio speelt. Zojuist komt het nieuws binnen dat Agractie oproept om blokkades op te werpen door de boeren op drukke plekken. In uw regio heeft u daar ook mee te maken gehad. Ja. Wat zou uw reactie daarop zijn? Ja, ik vind het afgrijzelijk. Ik ben diep bezorgd dat het gesprek dat zo hard nodig is, dat dat uit de hand loopt doordat mensen zich bedienen van steeds hardere one-liners. Elkaar uitmaken voor rotte vis. Dat past niet bij, wat Nederland is en zou moeten zijn. We worden nog steeds traditioneel bewonderd door buitenlanders. Die zeggen, ja, in Nederland praten ze er met elkaar over. De hardste tegenstellingen. Het polderen. Totdat ze eruit zijn. Ja, ik ben vakbondsvoorzitter geweest van het CNV. Ik heb de polder van dichtbij en van binnenuit gezien. Dat was echt niet altijd gezellig. Dat ging over keiharde belangen. Maar het is zoveel beter om het erover te hebben. En je hebt elkaar ook zo hard nodig om een oplossing te vinden. En ik geef je op een briefje gevaar veroorzaken en spullen beschadigen en drammen. Dat brengt je niet dichter bij een oplossing. Maar is de polder dan misschien voorbij? Dat hoop ik niet, want dan verliest Nederland heel veel. Als het alleen maar gaat over harde one-liners die je op Twitter goed kwijt kunt... Dan kunnen we een aantal grote problemen, en we hebben er wel een paar... die kunnen we niet meer zo goed het hoofd bieden als dat we vroeger deden. Dus hier moeten gewoon echt alle partijen die hier belangen in hebben... met respect voor elkaars belangen over praten. Per gebied kijken wat nodig is. Boeren zicht geven op een goed en stabiel inkomen. En ondertussen zorgen dat Nederland op een goede manier nalaat aan je kinderen. Ja. Dus dat je de grond, het water, de lucht niet belast op een manier... die grond, water en lucht niet kunnen hebben. En dus ook veilig, dan ga ik toch weer even terug naar gas. Die lobby die is gaande, die zien we overal. In de media, op de radio, op televisie. Deskundigen die zeggen, het zou wel kunnen, de gaskraan in Groningen weer open. De conclusie die u trekt is, doe het niet, want tor niet aan de veiligheid van Groningers, toch? Zo is het, dank u wel. Dat is duidelijk. René Paas, commissaris van de Koning in de provincie Groningen. Ik dank u en de komende tijd gaat u nog veel hierover praten, vermoed ik zo. Dat zou maar zo kunnen, maar wij blijven wel in gesprek. Dat is de polder rond gas, daar kan echt wel over gesproken worden. Zeker. Heel goed. Ik dank u zometeen op deze radiozender De Nieuws BV met Natasja Gibbs. Dit was Sven op 1 voor vandaag. Morgen zijn wij er weer om 11:30. Tot morgen. Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Na zonneschijn komt regen. Ja, ik ben er wel blij mee. Ik denk dat er heel veel mensen wel blij mee zijn. Het ochtendnieuwsprogramma van de Nederlandse radio. Maar de vraag is of het genoeg is tegen de droogte. Met het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. Met nieuws uit binnen- en buitenland. De vluchtelingen hier komen dus allemaal uit Afghanistan. We lost everything. We lost our country. We lost the last 20 years. Sport. Geen hoop mensen ervoor zitten van, nou, dat kan nog wel eens een leuke wedstrijd worden. Nou, het was leuk, maar het ligt eraan vanuit welk perspectief je keek. Vragen. Waarom is dat op deze manier nodig? En doorvragen. Bent u daar blij mee? Het NOS Radio 1-journaal. Elke werkdag van 6 tot 9:30. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Ik durfde eerst niet open te doen. Ik dacht, ze komen het gas afsluiten. Maar die man van GGN kwam betalingsregelingen aanbieden. Bij GGN geloven we in een persoonlijke aanpak van betalingsachterstanden. Maatwerk en de menselijke maat. Zo boeken we maatschappelijk en financieel rendement. GGN. Sociale incasso levert meer op. Nieuwe smartphone. Oké, sim only. Databundels. Abonnement. 12 of 24 maanden. 200 minuten. Is dat genoeg? Unlimited. Daarom zijn wij er. Mobiel.nl. De winkel met telefoons en abonnementen. Die zetten wij overzichtelijk op een rijtje, zodat jij slim kunt kiezen en kopen wat het beste bij je past. Wie slim kiest, kiest bij Mobiel.nl. Het Grachtenfestival bestaat 25 jaar. We maken een muzikale reis door Amsterdam en horen de sterren van morgen. Ode aan het Grachtenfestival met Diewertje Blok. Vanavond 9:50 bij de NTR op NPO 2. Kies bij mobiel.nl voor de nieuwe Samsung Galaxy Z Fold 4 of Z Flip 4... en ontvang tot €270 extra voordeel. Wie slim kiest, kiest bij mobiel.nl. Beleef het wonder van Gouda. Het culturele hoogtepunt van dit jaar. Een reis langs unieke 16e-eeuwse kunstschatten, eenmalig terug op de plek waar ze ooit verdwenen. Nu in de Sint-Janskerk en Museum Gouda.